Okay, vai, na sesztek. Ennyi. Jó, toljam, hogyha itt állsz. Tudod, hogy rávéd. Az öreg asszonynak el kell vinni a két csortot. Amazokat meg én nekem kőmány. Rendeztem volna. Én rendeztem volna, mondd már meg. Csak ott jegyed alá. Szoktad a biciklidet és hagydod. Ezt a kettőt akarod odaadni neki? Mi? Itt nem is van kettő. Hát azt a kettőt, nem? Hova tetted? Hagyja bele. Hova? Jó van, akkor szed ki. Ha jó van, hagyjad, majd kiszedem aztán, ha visszajössz. Kiszedem csak, hogy nyugodt legyél már, megnyugodjál. Mit adjak? Mi van az én agyamnál? Mindig az én agyamnál. Mi a fel a bajod van mindig az én agyamnál? Hát elég fia vagyok. De azt tudom, hogy elég fia vagyok. De egy ilyen valóság. Már csak, mint az Isten. Nem így lenne sem. Na idegesít csak! Na menjünk most már! Induljunk már! Na szépen, köszönöm! Induljunk már! Na így, nyitom. Három napig. Egy kicsit az üvegeket. Szépen toltam. Jaj. Nem. Volt már kedvem, tenni a pereszteni, vizet hagyom. Mi voltam fulladva. Na te, én az nagyon meleg. Ó, bazd meg. Kinyitogatsz ez a kabin ajtót, ablakod, az se volt jó, a derekamra gyűjtön ideg. Hogy is hiákóban reggel vigasztogatott anyám. Hogy? Hát, hogy egy közepes természet, egy nagyon kis közepes természet mennyi kukorica lesz volna, az a 40 már az nagyon keves holdján. Azt kiszámoltam, hogy az mennyi víz lesz volna. Plusz ráadás a búza, ami ugye mondjuk azt a 23 mázát tervezte, ami szerzett volna 33-at, de tavaly 35 volt, 36 is. Tavaly jobb. A tavaly nem kell nekünk rekordzármét, hogy 50 már a szerem holdján, meg 40 nincsen. Csak az, ami volt, vagy ami igaz. Ott is mennyit vesztettél már. A mostani kukoricál szerint mit gondolsz, az mennyi? Még is lehet, mint a négy. Kinek? Annak nem tudom, elfelejtettem. Miért tették az asztalt? A lukván. A lukván? Aha. Hogy basszátok meg. Ki lukatta beton? Hát nem tudom már, hogy... Most ez a másik oda át egészen itt lent át. Ki tudta? Mi? Ki tudta? A baraszkos egyszer, mikor voltunk baraszké. Az autók is rakták akkor. Nem tudom, majd megkérdezem akkor most is, hogyha ott áll, akkor kis rakta, akkor nem lehet, hogy kirakja, mit tudom, hogy majd meghallod. A faszát. Nem, ez a baraszk, ez nem sok. Pár dinár fasz. Hány dinár ment ott el? Hány dinár száradt el, Attila? Oh. Ja, meg nincsen semmi. Fán. Hordják a ferkai. A kisebb gödör 12 hozott lenne, belevágott, azt nem lett tele. No, azt mondja, amíg elmér a másik darabba, majd onnan hoz még egy tetejre, egy 3-at, 4-et. Áfaszás hozott egy 5-ös hazadnozó. Maradt a 7 hordó, azt mondja, alig maradt. Tényleg, tényleg akkor. Hát kicsik el. Abban egy szent kukoricát nem látsz. De nem kell akkor belerakni valamit, annyira romolja, ami korszor. Hát nincs rak bele, nincs neki darája, hogy rakjon bele. Nem daráltál máson, hanem kor. Tartósító szerve mi a fel. Nem tudom. Csináljuk, hogy... Ha nincs olyan kukorica, akkor hogy fog? Hát... Elállítom. Ezt még én elhiszem, hogy most nincs kukorica, de hogy voltam a vécén, ott gondolkoztam. Mondom, hogy ott lent át, autó nem is látszik, más oldalán álltam. Hogy honnan lesz majd kukorica mag? Azt locsolják. Mi? Locsolják! Annyit locsolnak, hogy elég lesz ültetni? Vagy majd lesz neki valami horribilis ára. Vagy valami horribilis ára lesz. Nagy locsolnak, vagy horribilis ára lesz. Hát honnan mi ára? Ahol. Mit csak így állok. Na elejössz, és ha arra kell. Nem jössz, így valaki mindjárt hozzá. Menj is ki. Mennyi szoktad a mamának, hogy mi a tudás? Attila, mennyi szoktad a mamának?